Wawa Simba, Wawa Simba, Wawa Simba, Wawa Simba, Wawa Simba, Nzenze Molo Mehe. Simba na Moleke, Simba na Moleke. Amba Simba, Nzenze Molo Mehe. Simba, Nzenze Molo Mehe. Yaya Onuwa Yehe. Simba na Moleke. Aima Senwe na Moleke. Simba, Nzenze Molo Mehe. Aima na Moleke. Simba na Moleke. Mobali bila o polo toko, polo toko. Simba nzenze molo me. Sangira tata na mama. Simba na mole. Namona sambo batene makumbo. Simba nzenze molo me. Taide la o koko mola kwe. Simba na mole. Mobali bila o polo toko, e polo toko. Simba nzenze molo me. Mobali bila e polo toko, polo toko. Simba na mole. Sangira tata na mama. Simba nzenze molo me. Namona sambo batene makumbo. Babu na ngumba e babu wana bayina mufuma bango letam papa rock lazuse bala sua zaoye oduni ngai kese Simba na moleke, Simba na moleke. Aima Simba nzenze molo me, Simba nzenze molo. Mobali libila ekolo toko, ekolo toko. Simba na moleke, Mobali libila ekolo toko, ekolo toko. Simba nzenze molo me, Namira tata na mama. Simba na moleke, Nabona sambo bakende makumbo. Simba nzenze molo me, Baika mao kumola kwe. Simba na moleke, Ekolo toko, ekolo toko. Simba nzenze molo me, Simba na mole, Simba na mole, Baingela o.